Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Kusura bakma Oktay'cım, iki tane varmış. Sana da kalmadı. Abi niye baştan hesaplanmıyor bunlar ya? Ama sen de yediğin kaba tükürdün yani, çok affedersin. Yo, gazeteye doğru tükürdüm ben. Ha. Gazeteden yiyorsun ya zaten, o yüzden. Tükürük mükürük bilmem ne demeyelim, bir günaydın diyelim ya pazartesi. Günaydın pazartesi. Efendim, hoş geldiniz, yeni bir haftaya başladık, şahane de bir hafta. Yani öyle güneşten kavrulmayacağız ama üşümeyeceğiz de. Şu yaz günlerini en güzel yaşayacağımız şehirdeyiz. Bu da Ankara'da bir insanın kendini aldatması uç noktası. Yaz günleri en güzel Ankara'da yaşanır. Hakikaten, çünkü gördüm ben deniz kıyılarını falan. Millet yanıyor. Donlarla dolaşıyorlar böyle. Don gibi bir şey. Gittiniz geldiniz. Gittik geldik. Yavrumdan kopamadım. Ondan sonra ama zorla ayırdılar anladım. Ben dedim ben bu yaz günlerinde burada duramam yani. Kusura bakmayın, ben yazın en güzel yaşandığı şehre Ankara'ya döneceğim dedim. İyi vermişsin cevabı. Yavrundan ayrılabildin mi, zor oldu mu? Yavrun seni hatırladı mı her şeyden önce? Yavrun beni hatırladı. Buba diye koştu mu? Buba diye koştu. Buba gel o yana diye de beni dolaştı. Senin öyle bir türkün var değil mi, yavrular beni hatırlasın diyor. O senin miydi o türkü? Evet, o zaman Abazoğlan diye bir Şimdi bugün pazartesi olduğundan herhalde, hı hı, benim vereceğim haberler biri dışında hepsi seks. Aha doğru, vallahi benim de öyle. Öyle. O zaman okumaya girmeden ben moda dünyasından bir Ledgerfield. Nasıl şok edici gelişmeyle karşınıza. Ver bakalım. Tabii. Şu short mayolar. Evet. Ne evet. Zaman bu haşema boyuna geldi? Niye giderek her kıyafet küçülürken niye erkeklerin kıyafetleri giderek büyüdü ya? Bu muhafazakarlığın artmasıyla ilgili bir şey mi? Ne, anlamadım. Yok, ben dünya ya. Üzerinde öyle bir şey var yavrum. Ama ya. Ama bu çok çirkin, çirkin bir şey. Çirkin bacaklardan, herkesin bacakları bizim gibi değil ki Egeciğim. Yani ben çok utandım ya. Bürgede bana almış yeni bir tane. Hakikaten. Uzunca mı ama? Uzunlarda. Oğlum, çok onu da güzel, üstünde böyle kasetler falan var. Hakikaten çok böyle retro falan filan. Tamam, çok güzel giydim. Ama şöyle bir bakınca güneşlenemiyorsun ki. Recep İvedik gibi bir şey, böyle bir sıvayasın falan geldi ve ben gideceğim kendime slip mayo alacağım şimdi. Bulamazsın. Bulurum. Ya, o bence Speedo. Bence bulamazsın maalesef. Egeciğim, bir kızgınlıkla öyle bir son nokta hareketi yapma. Yok yok, yapalım. Ara çözüm. Yok. Ara çözüm diye Oktay, bir şey. Yok. Yapalım. Vallahi buna sert girmek ben lazım. Ben gideceğim, alacağım bir tane Speedo'mu. Böyle güzel. Tak oturacak. Onunla, öyle yanları çok ince değil. Yine yanları kalın mantılardan bir tane slip mayo bulacağım. Onu şeyimi giydiğim zaman da haşemayı öyle gideceğim deniz kenarına. Ooo, bizden biri daha geldi dedikleri sırada o gençler böyle. Lak diye indireceğim. Lak diye indireceğim. Genç dediğim böyle olunca çat çat çat diye koşup denize faş faş faş yüzeceğim. Sonra çıktıktan sonra üstüme giyerim şortumu gene. Şortla denize girmeyelim artık ya. Eski ya valla. Komediydi, şeydi, milletle alay ediyorlardı böyle pantolonlarla denize giriyor. Ona döndük yani. Dizlere kadar böyle şey. Ama işte güneşlenilmiyor. Milletin biçimsiz bacaklarını o şey dona tepki olarak çıktı zamanda. Çok özür dilerim. Kadınlar niye peki hala? Bütün kadınların bacakları biçimli mi? Onlar hala böyle bıngıl bıngıl bacaklarla şey oluyorlar. Plaj dediğim biraz öyle. İnsanın insanlıktan utanmaması için yapılmış bir yer. Çirkin bacak, güzel bacak. Hepimiz insanız diye birbirimize bakacağız. Bıngıl göbek. Üstsüzler gene coşmuşlar ya. Hadi ya, anlasana. Erkeklerden bahsediyorum ben. Ha. Hadi canım. Üstsüz erkek. Bele bele memeler. Erkeklerdir. Keçi memesi gibi mi? Keçiler. Kendimize şükredelim diyen keçiler gördüm ben. Deniz kenarına gelmişler. Gülerek gittiler yani. Bir Ali'nin ve Bürgen'in bir fotoğrafını çekeceğim. Ha. Arkada bir adamın memelerine kayın kayın şöyle. İğrenç bir manzara diye. Dönün dönün diye en son döndüm başka açıdan. Güneşi tabak gibi görerek çekmek zorunda kaldım. Yani bir yandan da hafta sonundaki en acı dakikalarım Ahmet Özcan'ı gördüğüm dakikalardı. Mesela o haşama giyse ben hiç şikayetçi olmam. Çünkü giymiş kısa, birazcık da dar. Nerede o, giymiş? Mayo. Nerede görmüşsün Ahmet Özcan'ı? Abi cuma günü fotoğrafları vardı ya gazetelerde. Hayır, görmedim. Cumartesi vardı ya, cuma günü gördüğü varmıştı. Cumartesi günü de işte onu televizyonda ben izledim. Hmm. Bir canım sıkılıyor insanın. Peki vücudu biçimli mi Ahmet Özsan'ın? Çok. Yıllara meydan okurcasına mı? Çok biçimli. Hakikaten. Bayağı kaç yaşındadır Ahmet Özsan? 50'lerindedir. 50'lerindedir temiz. 50'leri mi? Hı hı, 50'lerin sonu da olabilir en kötüsü. Şimdi o biraz şey daha ağır müzikler, Türk sanat müziğiyle ilgilendiği için hı, yaşından büyük görünüyordu zamanında da. Ha, doğru, 19-20 yaşındayken dedi 40-45 yani gösterdi. Taş çatlası 60'tır. Taş çatlası öyle 60. Bir durumdur. Şimdi ben müsaade ederseniz bir erotik haberlere artık hayır, girelim. Seks dışındaki bir haberle başlamak istiyorum. Ben. Elimde tek haber var dedim ya. Mehmet Ali Erbil, Gülben Ergen'le önceki akşam Kıbrıs'ta aynı sahneyi paylaşmış. Ve Mehmet Ali Erbil biraz bir son günlerde biraz birazcık bir garip oldu. Şimdi bir takım olaylar yaşanmış. Bir işte efendim oraya oturmuş, o oraya oturmuş falan. Ha, kucağına oturmuş. Ha, kucağına oturmuş falan filan. Bunlardan bahsetmeyeceğiz. En sonunda röportajlar sırasında Mehmet Ali Erbil röportaj verirken bir fotoğraf karesi var. Mehmet Ali Erbil'in arkasından çekilmiş bir fotoğraf. Sol kulağının memesinin altında bir şey var. Beyaz. Çene mi? Hayır, beyaz ablam. Beyaz sakız, altı. Sakız. Röportajdan önce ağzındaki sakızını çıkarmış. Kulağının altına yapıştırmış. Röportaj bittikten sonra da yine o Mehmet Ali Erbil almış mi yapmış onu? Mehmet Ali Erbil. Ne yaptın Erbil diye gazetelerde bugün. Ama doğru yapmış. Ben eskiden sakızı çıkarıp şimdi biz yokluk zamanında yetiştik tabii. O sakızları fütursuzca çiğneyip atamazdık. Ne yapardık? Saklardık. Ben elimin üstüne koymaya alışmıştım ama büyüdükten sonra el üstü kıllanıyor. Kıllandıktan doğru sonra da bunu kıllı sakız çiğnemek ister misin? Böyle bir kıllı sakız vardı onun. Yani el üstü de yanlış, kulak arkası da yanlış. Ne? Ben de şu saat şeye koyardım mi? Bu şu kanalından yer var ya tam dirseğin ters tarafı. Cillop bölgesi. Cillop bölgesi. Oraya koyacaksın, ondan sonra bir de böyle kolları bağlayacaksın. Vallahi Oktay'cığım kusura bakma, ben de orada da kıl var. Şey olur. Nerede bakayım? Al işte. Abi o zaman sana özel başka bir yer bulmak lazım. Benim namahremime girme Oktay lütfen. Ya bir şey soracağım. Bir zamanlar bizim çocukluğumuz zamanında sakız gizlileri tek tek alınırdı. Şimdi artık böyle beşli beşli onlu beşli onlu yüzlü. Yani o paketlerde 20 tane küçük küçük oluyor. 2 tane atıyorsun falan, normal sakız boyutuna geliyor aslında. Onlardan alan adam hala niye şey... Ya Mehmet, hani bu başka bir şey olsa ne bileyim yokluk içinde bulunan vatandaş gazetecilere nasıl sefil niye olduğunu anlattı falan olsa o tamam çıkarsın sakızını şey yapsın. Tamam da bu Mehmet Ali Erbil bir de yani Kıbrıs'ta da orada soyunma odasıysa az önce almıştır trilyarları böyle şey olarak. Cillo balya balya vermişlerdi. Kumarhaneden çıkan adam, Kıbrıs trilyarı. Para kavramını kaybetti Kıbrıs yani deyince. Yani öyle değil midir Kıbrıs deyince? Kıbrıs, şimdi hala da bir toplu sakız alamıyor musun? En dandinden git free shop'tan al ya. Yani şeyden çıkmıyor musun ya? Atacak yer bulamamıştır belki ya. Olur mu? Atamamıştır abi. Atamayınca kulak arkasını atmış. Ama Ege sakız atılmaz hakikaten. Yut abi, ben hep yutuyorum. Ha, ben de hep yutuyorum. Aa, yutmak çok zararlı. Şimdi midesi yapışmış. Doktor Taceddin'i arattırmayın abi. Şöyle zararlı böyle zararlı. Hiçbir zararı yoktur efendim diye de arayabilir gerçi de. Yani kulak içine de koyabilirdi aslında bak o zaman. Oktay iyice bir... O zaman soruyu duymazdı. Soruyu duymazsa ayrıca kulak efendim içinde de kıl var. Sağ kulağını şöyle uzatıyorum. Bu benim çalışan kulağım diye. Zaten belli bir yaştan sonra kulak içinde kıl çıktığında düşünecek olursan... Kulak içi adası olabilir. Fahir öyle kıl mıl bilmem ne deme. Deme. Hassas konular ablam bugünlerde onlar. Mehmet Ali Erbil'e yakıştıramadık. Yakıştıramadık. Mehmet Ali'yi uyarıyoruz bir kez daha. Sevgili Mehmet Ali lütfen kulaklara dikkat. Daha yaman bir uyarı bulursanız isterseniz onunla devam edelim. Dur şu şarkıyı bir dinleyelim. Bir disco havasına girelim. Ondan sonra da maalesef tamamen erotik bir yolculuğa çıkacağız burada. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Asmak kesmek kurşuna dizmek kırkaramiler. Taçlara hey hey kırkaramiler. Onların bir maaşı verdi. Ben var var. Varmıştı. Varmıştı. Ondan sonra Ali Baba'nın vefatından sonra da böyle şey oldu. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş bittiler. Kırkaramiler duruyor mu hala yoksa hepsi vefat mı? En son bir harami ustası varmış. O da işi bırakmış yani. Torunu bankada çalışmaya başlamış. Mesleği öğretemeyince kapanmış. Hadi ya. Tabii canım, haramicilik falan kalmadı. Nerede o eski haramiler çarşısı? Gireni dövdükleri bir çarşı vardı haramiler. Kırkaramiler. Asmak kesmek, kurşuna dizmek. O zaman kurşun yoktu yalnız. Öyle evet, bir şey var. Ne yapıyorlardı acaba? Nazara karşı bir şey mi yapıyorlardı? Onu da bilmiyoruz ki. Onu da bilmiyoruz. İşte bunu bir araştırmak lazım artık. Bu tarihçilere düşen bir şey. Hemen sen İlber Ortaylı'ya haber veriyorsun Oktay'cığım. Bu konudaki araştırmaları. O çok pis konuşuyor telefonda ya. Pis mi konuşuyor? Seni galiba mağdur mu etti? Yok be, biz böyle. Kaydı al abicim, hiç şey yapma. Ha, hadi. Bir yerde konuşurken öyle bir pis pis konuşmuştu telefonda. Hiç televizyonda falan öyle değil. Ben öyle konuşurken görmedim ama. Bu arada hakikaten çok erotik mi konuşuyor? Tam erotik de değil yani, o erotizm bende de var da. Lalolun'la mı konuştu seninle? Hayır, o da öyle değil yani, öyle değil. Sen pis demem ya. Burada şey yapamayacağım, söyleyemeyeceğim şey şekilde konuştu. Ne dediysen hey, lanet artık olsun dostunu falan diye mi konuştu? O planta gibi adama nasıl yaklaştıysam. Bu arada bir şey fark ettim. Şu 3 silahşörler filminden sonra bir top sakal patlaması olmuştu ya. Ülkemizde gençler arasında. Evet. Şimdi ben onu tatil köylerimizde emeklilerde görmeye başladım. Sihirbaz gibi dolaşıyor. Herkes saygı zannedersin ne kadar emekli sihirbaz varsa Türkiye'ye yerleşmiş. Hayatımın son günleri. Artık şapkalardan tavşan çıkarmayacağım. Burada ayaklarımı uzatıp tavla oynayacağım. Herkes top sakallı. Top sakallı yani, diğer taraflar tıraş ediyor. Canım, güzel güzel uğraşmışlar top sakallı. Yani dinlendiriyorum diye bir bahane yok değil mi? Yok yok yok. Top sakal. O neden? Ben bunu şeye bağlıyorum ama bilmiyorum sizin düşünceniz nedir. Ne? Yayında kafa attı diye programı kaldırılan bir profesörümüz vardı ya. Kim o ya, bir dakika. Ya birbirlerine kafa attılar diye. Unuttum işte, NTV'de çıkıyor da yorum farkı. Kitlendim, ismini unuttum. Cengiz Çandar. Cengiz Çandar. Emre Kongar. Emre Kongar. Emre Kongar'a mı özendi herkes? Yok. O zamanında şey yapar, yer yapar. Zamanında bırakamazsan sonra ileride patlak verir. Bak şimdi seneye şimdi Emre uzun saç modasını göreceksin. Beyazlamış falan, kırlaşmış sakalları falan böyle bir havalı duruyordu. Ama onunki daha geniş. Bazısının böyle siyah siyah sakalı var. Hı. Onlara hiç kimse şey yapmıyor. Ne zaman kırlaşmış Emre Kongar'a benzemek orada galiba özenilen aslında şey. Aslında Emre Kongar'ın sakallar top sakal da değil ya. Evet, Emre yani. Kongar tipi sakal. Yani o biraz daha genişliyor değil mi? Uç Cevizoğlu'ndan bir model daha, ha, onun bir daha kalın gibi. Onun kitabı mıydı galiba? Evet doğru bak. Doğru. O zaman Emre Kongar değil. Kime özeniyorlar? Hulki Cevizoğlu. Zaten Emre Kongar'a özenseler sakallı değil şeyle özenirler. Sünnet çocuğu fuları. Fularla özenirler. O yüzden daha kolay olur. Kime özeniyorlar tam onu bak bilmiyorum ya. Sorsaydın ya, kime özendiniz amca deseydin. Sorabilirim amca abi. Hangi sorayım ya? Hangi birine sorayım? İkisine sorsan çıkıyor. Bir de çıkıp balkondan falan şey yapacaksınız yani adama. Ne sorsun abi adam? Bağıra bağıra. Hakikaten ortalık gergin. Buyurun efendim. Şimdi bugün ayın 7'si. Oh be. Düş bir gün. 6'sı. Böyle hesap yapacaksak ben değil. Bugünden başlama. Hayır ya. Bu direkt 6 diye başla yani. 6'sı. 6'sı neydi? Dünya ne günüydü? Pazar mı? Dünya pazar günü, evet. Pazar günüydü, doğru. Dünya öpüşme günüydü. Ama. Dün günü. Yine hafta sonuna mı geldi ya? Vallahi. Ey hafta sonu değerlendirmediniz mi? Millet dün piyasalar boş falan öpüştük zannediyorsun. Öpüştük ama öyle bir yalap şap yani. İşte bugün telafi günü. Dünya öpüşme telafi günü. Bugün halledebilirsiniz. Öpüşmenin bir sürü yararı. Dün sevdiğini çıktı. Bugün tuttuğunu mu demiş uzmanlar? Tabii dün tabii. Gününde onu yapacaksın. Yerine getiremediysen bir gün sonra artık onun... kime denk gelirse. Bak sen dün mesela neredeydin? Sevdiceğinin yanındaydın, evet. Eşinin yanındaydın. Şimdi? Günü bilmediğimden kıymetini bilemedim günün. Şimdi Ankara'dasın artık. Ankara'dayım. Tatilin en güzel yaşanacağı şehir. Şimdi öpüşmenin yararları. Bak bir, neler var. Birinç. Stresi azaltır. O an mı? Bak ben çok gerginsin. Hayır o. Ben vallahi bak ben erkekleri öpmekten hiç haz etmiyorum. Ha, merhaba dersin ya. Fahir çok güzel bir açıklama yaptın da. yani nasıl diyeyim? Genel kabul zaten bu yöndedir. Değil mi? Bence yani de... söylemene gerek yok. Zaten o cümleyi şöyle kursan bir gariplik yoktu. Ben haz almak için erkekleri öpmüyorum desen. Hayır, haz almak öyle için. Bir hayır. O da mesela daha makul ama erkekleri öpmekten haz etmiyorum sanki. Erkekleri de mecburen öpüyorum. İşim ama gereği. Ama haz etmiyorum. Ya işim gereği valla öpüyorum da rahatsız oluyorum ben. Onlar da beni öpüyor çünkü. O kadar erkek tarafından da öpülmek galiba beni rahatsız ediyor. O benim canımı sıkan kısmı o. Çünkü ben onu öpünce otomatikman onun beni öpme hakkı doğmuş oluyor. El sıkışmayı dene Fahir. İşte onu yapmaya çalışıyorum da bazısı illaki öpmek istiyor. Terliyim de. Kıramıyorum, öptürüyorum. Sonra rahatsız oluyorum. Kendimle mücadeleye giriyorum. Niye ben öptürdüm diyorum. Senin bu en kötü tarafın bu saf halin. Herkese öptürüyorsun falan. Hayır, herkese de öptürmüyorum Oktay'ım. Kimisine diyorum ya hayır diyorum. Nine diyorum kimisine. Geçen bir Alman turist geldi beni öpmeye kalktı. Hayır dedim, alkollü ne yaptığını bilmiyorsun. Yarın bir şey hatırlamayacaksın, olmaz böyle şey dedim. Şimdi çok stresliysen. Sindi mi? Sindi. İçine mi? Evet abi, çok sinirliysen. Sinirli değil, stresli. İçine sindi esmesin. Ben de anlamıyorum şimdi sindini. Çünkü benim kafamda sindi var. Bebek sindi. Yazık, hep çocuksun. Bu Ege hep çocuksun. Sinirli. Çok streslisin. Hemen orada çalan birine... şarkı It's a sindi. Sinmişti. Aa, onu çalsana ya. Ege It's a sinmişti çalar mısın? Öyle değil. Bir de sen şarkıdan sonra. İç ne sin. İç ne sin. Aa, içime sinmişti diye bir şey var değil mi? Var var, içime sinmişti. Sefer gücüme gidiyor böyle yaşamak gerçekten. Ama bütün güzel şarkılar gibi o da bizim database'imiz yok. Evet, öpüşmeler falan. Bu arada erotik erotik dediniz, daha bir erotik bir şey okumadık. Giremedik ya abi. Giremedik, öpüşmeyle başlayalım. Erotik diye. Sabah sabah konuştuğumuz Hulki Cevizoğlu. Emre Kongay. Millette erotik erotik ne erotizmmiş be. Fantezi dolu aşamalardan bahsettik. Sakallı ya. Erkekler. Bu önce etrafında dolaşıyordu. Aşamalarla falan mayoyla başlayacaktı. Ona, sonra bak silip mayoya geçti. Hayır, ben bir ara üstsüz kadınlar falan filan diyecek zannettim. Üstsüz erkekler. Keçi memeli üstsüz erkekler. Akın akın geliyorlardı plajlara. Stresliysen git birini öp. Hiç kimseyi öpemiyorsan gel beni. Stresliymiş o zaman gör. Vallahi hiçbir şey kalmıyor. Mesela kön kön öksürüyorsun. Kön kön. Kön kön öksür bakayım. Git birini öp. Ha. Birini öptüğünde ciğerlerine iyi gelir. Ondan sonra dişleri güçlendirir. Çünkü orada somurum mu dediğinde somur dediklerinde dişlerin güçlenir. Ondan sonra kırışıklıkları, mesela vücudun keçi memeye iyi gelir. Eğer keçi memeliysen git öpüş, hiçbir şeycin kalmaz. Ondan sonra başka ne var? 8 yarar demişler, 3 tane saymış. Ha. Aşı gibidir. Böyle yazmışlar, aşı gibidir. Benim aşım kuvvetlidir zaten. Tabii canım. Zayıflatır. Mesela gürbüzsün değil mi? 2 hafta bir öpüş var ya. Bak bunu bir Oktay söylesin. Bir de kim söylüyor bunu? Bir susalım da Fahir, sen bir yere var bakalım. Düşünce, serbest düşünceler seni bir noktada kristalize olacak mı? Evet. Fahir, hani erotik işte ya? Erotiğe girmedik abi, öpüşmekle başladık ya. Sen de like başlayacağım, sen arkadan darbeyi sen vuracaksın. Ya bir dakika, sen öpüşüyorsun, ben de darbeyi mi vuruyorum? Ege'yi mi sen öpüyorsun, ben de? Hayır, Ege mayoyu giyiyor. Tamam. Emre Kongar sakalı bırakıyor. Abi Emre Kongar niye giriyor şimdi? Ya abi, aramızda keçi memeli olan o. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Projelerin adamı Alan Parsons. Radyonuzda yeni modern sabahlar devam ediyor. I wouldn't want to be like you. Dinledikten sonra yarışmamıza geçebiliriz. Narnia günlüklerinin yeni filmi. Yippa! Franz Caspian'ın özel gösterimine davetiye kazanma şansınız var. Özel gösterim nedir onu ilk önce anlatalım size. Böyle bir köşeye çekip sana gelsen, sana şu köşede çok özel bir şey göstereceğim dediğimiz anda bir özel gösterim. Ona var. Özel gösterime özel gösterim. Radyo TÜ 72. kez bunu yapıyor. Yani bu konuda bayağı uzmanlaştı. Perşembe günü sinemalardan önce Prens Caspian Narnia günlüklerinin ikincisini izleme şansına sahip olacak şanslı izleyicilerimiz. Bugünkü yarışmamızda bu Narnia günlüklerinde aslan diye bir aslan var biliyorsunuz, konuşan. Aslan gibi aslan. Şöyle yapacağım böyle. Aslan, başka filmlerde de aslan var ama bu aslan. Hesabını size bırakıyorum sevgili dinleyiciler. Konuşan hayvanlar içeren filmleri soruyoruz. Bunlar şimdi konuşan olabilir. Hayvanlar, yani hayvanlı filmler değil mi? Hayvanlı ama hayvanların konuştuğu film. Lassie mesela değil. Lassie film de değil zaten. Animasyon olabilir mi hocam? Animasyon. Animasyonda da komple her şey konuştuğu için. O yüzden olmasın. Saymayalım. Yani böyle seslendirilmiş hayvanlar olsun. Mesela Braco Köpen filmini. Braco Köpen filminde konuşuyor mu? Konuşuyor muydu? Konuşmuyordu. Beethoven da konuşmuyor. Aa, Beethoven da konuşmuyor. Aslında yani çok hayvanın konuştuğu zannediyoruz ama. O zaman hayvanlı film olsun ya. O senin dediğin başka bir gün yapalım onu. Konuşan hayvanlar. Konuşan hayvan az geldi bana. Pardon, bilmiyorum. Sen merak etme, çok konuşan hayvan vardır. İki çift laf eder, mosmor eder. Arkada ve adamı bozan hayvanlar da var. Telefonumuz 210 30 30 konuşan hayvanları soruyoruz. Bunu niye yapıyoruz? Konuşan hayvanları listeleyeceğiz. Sonra da özelliklerini, o konuşan hayvanların özellikleri neymiş, onları da güzel bir şekilde öğreneceğiz. Konuşan ve konuşturan hayvanlar. Ve konuştuğun arkasında duran. Şimdi gelecek hayvan sana diyecek ki sana bele edeceğim. Sonra şartlar değişir. Aa, ben öyle demedim. Yok şöyle belge nerede falan diyen hayvan. Ben işte ona hayvan derim esas. Bravo. Telefonlarımız yanıp sönüyor. Yani. Yanıyken şöyle güzel bir haber versek. Ancak mesela yetkilileri niye telefonun başında yok mu göremiyoruz? Yetkililer? Ha, yetkili yok ki içeride. Yetkililer yok mu? Hadi nerede yetkililer? Bakalım. Yetkin piriler diyorum ben de. Günaydın efendim. Alo, iyi günler. Ben de radyo tutmuştum. Efendim hocam. Alo. Alo. Buyurun hanımefendi. Kapısı geliyor mu? Evet, geliyor sesiniz, buyurun. Altın pusula. Altın pusula mı? Konuşan hayvanlar ne oldu? Evet. Teşekkürler. Adınızı alabilir miyiz? Selin Aybebek. Selin. Tamam, tamam Selin. Selin Hanım, siz telefonu bir kullanmayı öğrenseydiniz. Kaç yaşındasınız Selin? Ha, oh be. Ne oldu, siz çantadan çıkarmayan mı konuşuyordunuz çalınmasın yok, diye? Yok, hap çekmiyormuş, kusura bakmayın. Hap çekmiyormuştu ne demek ya? Şimdi çekiyor galiba. Evet, ama yine hala bazı sorularımız var bizim. İsminizi bir hakikaten bir alamadık biz hala. Selin. Evet, Selin almışız. Evet. Selin Erzeybek. Erzeybek. Evet. Cevabınız da Golden Kumpas, yani altın pusula mı? Evet. Altın kumpas. Peki, çok teşekkür ederim Selin Hanım. Görüşmek üzere. İyi günler. Orada da ayılar mayılar konuşuyor. Ayılar mı vardı? Hatta orada film ben izlemedim de kompil ayı üstüne galiba. Allah Allah. Altın ayı denen şey. Altın küre. Pasçılar varmış orada. Günaydın efendim. Günaydın. Beyefendi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Neredesiniz şu anda? Trafikte. Ama hangi trafikte? Nerenin trafik? Söylemesek trafik polisleri için çok kötü olur. Peki, alalım cevabınızı hemen. Kurbağa Prens. Kurbağa Prens. Tabii ki Kurbağa Prens. Yani konuşan kurbağaların prens olma ihtimalinin yüksekliği. Hemen adınızı da alalım. Hakan. Hakan Bey. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. İyi günler. Kurbağa Prens. Golden Kumpas. Ben bu arada mesela şu Kung Fu Panda'ya da çok merak etmeme rağmen çok güzel görünüyor gitmeyeceğim. Ya. Niye? Çünkü zaten önümüzdeki yıllarda her göz izleyeceğim için bir sefer az olması kârdır. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz beyefendim? Cenk'le görüşüyorsunuz. Cenk Bey falan. Sesiniz böyle çok sert, çok oturmuş geliyor. Yani şey diyecek gibisiniz. Öyle hayvan konuşur mu, saçma sapan şeyler izleyecek durumum yok diyecek gibi geliyor. Yok, kusura bakmayın, ancak daha ayıramadık da ondan öyle geliyordur sesimiz herhalde. Sabahları otoriter oluyorum, öğleye doğru evet, gevşiyor musun? Evet, öğleye doğru gevşiyorum yani. Peki, alalım cevabınızı Cenk Bey. Cevabım iki tane, bir tanesi Garfield. Garfield, doğru. Bir de Shrek'teki eşek. Shrek'teki eşek, baş eşek. Çok teşekkürler efendim, eşek. Görüşmek üzere. Görüşürüz, sağ olun. Yalnız canlandırma eşek. Olmayacaktı hani. Canlandırma ben olmayacak da. Ben şeyin gerçek olduğunu zannediyorum. İçinde insan yok mu onların? Saçmalamayın ya. Shrek canlandırma da niye Shrek'teki eşek? Orada bir sürü hayvan vardı. Bütün hayvanlar konuşuydu. Konuşuyor mu dedin? Radyoda konuşan hayvanlar diye yapacağım. Günaydın efendim. Alo. Merhaba, kimle görüşüyoruz? Günaydın, ben Barış. Barış Bey. En net dinleyicimiz ödülünü kazandınız bu sabah şu dakikaya kadar. Ama bir şey vermiyoruz o dinleyicimiz. Teşekkür ederim. Sesi en net gelen dinleyicimiz sizsiniz. Nereden arıyorsunuz? Nasıl bir telefon kullanıyorsunuz? Evdeyim, ev telefonu kullanıyorum. Teşekkürler. Buradan da 3-5 kuruş biz de belki kazanabiliriz. Cem Yılmaz'ın parasından biraz bize de acaba şey yapabiliriz. Buyurun efendim, alalım cevabınızı. Kediler ve Köpekler diye bir film vardı. Kediler köpeklere karşı savaşıyorlardı. Evet. Orada da filmde de kedileri kötü gösteriyorlar. Siz ne düşünüyorsunuz o konuda? Bence kötüler. Filmin çok etkisinde kalmış Barış. Çok sağ olun efendim, görüşmek üzere. Hoşçakalın. Köpeklerin öyle şeyleri bulunmuş günlükleri. Kedileri kötü gösteren filmlerin yapılması. Proje kapsamında. Günaydın bak, efendim. Bak, fayda, bak. Şöyle göz bebeğini açarak. Bak şöyle parmaklarında gözünü iyice bir açarak. Tüftüfler geliyor. Tüftüflere rağmen. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Mehmet ben. Mehmet Bey. Sesiniz net gelmiyor. Buyurun efendim. telefondandır muhtemelen. Ev telefonu kullanamıyorum. Niye? Paralar yağıyor. Paralar gelsin paralar. Yağıyor paralar. Buyurun Mehmet Bey, alalım cevabınızı. Benim vereceğim örnekte bir tane hayvan konuşuyor filmde. Biraz da çizgi karakter Roger Rabbit. Roger Rabbit. Evet. Hakikaten o da tutmayan çizgi filmlerden bir, yani daha doğrusu animasyon dünyasının en başarısız örneklerinden biri. Ya şey değil mi? Çok tutmuştum, hala izliyorum. Kim Basinger falan vardı o film değil mi? Yok, hayır, Kim Basinger yoktu. Muhtemelen ismini hatırlamıyorum şu anda da. Kim Basinger'dı? Deli Devito'ya benzeyen bir adam vardı, o oynuyordu. Yok, ama esas kadın Kim Basinger'dı. Evet, oydu evet, ya. Evet. Yoksa Kim Basinger demem mi? Who Framed Roger Rabbit'i demiyor musunuz? Efendim? Who Framed Roger Rabbit? Bob evet, Hoskins evet. Miydi o sevimsiz adamda? Evet. Evet. Aa, galiba evet. Peki efendim. Çok teşekkür ederiz. Peki, adınızı oldu. Aldık mı? Aldık. Aldık, aldık. Mehmet ben. Mehmet evet. Bey. Çok teşekkürler. Oldu, görüşmek üzere. Deniz Devito'ya benzeyen adam da hakikaten yıllardır oradan ekmek yemişti. Çok güzel adını netleştirdi. Deniz Devito'ya benzeyen bir adam vardı. Bu filme onu bulun. Emrah gibi işte ya. Emrah da Emral'a benzemek istemelerce ekmeğini yedi. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Berke Özsoy ben. Berke Bey, buyurun efendim, alın cevabınızı. Doktor Dolittle diyorum. Doktor Dolittle. Evet, doğru, orada hepsi konuşuyorlardı. Gerçi evet. Başka kimse duymuyordu konuşmaları ama olsun. Peki efendim, çok teşekkürler, görüşmek üzere. İyi günler. Benim aklıma bir film geldi. Doktor Dolittle'ı da keşke güzel bir Türkçe dublajla seyretsek. Çünkü onda çok açık bir film o. Onu çok anam anam anam oralarım ağrıyor falan diye böyle bir seslenmesi daha çok eğlenceli seyredilir. Çünkü filmin orijinali öyle biraz. Hayvanlar ha. Böyle değişik erotik erotik konuşmaları oluyor. Erotik demek istememiştim. Ama sen öyle erotik hayvan seviyorsan. Ben erotik hayvan seviyorum. www.fantasyfarm.com. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Handan Özer. Handan Hanım. Hoş evet. Geldiniz. Evet. Handan Hanım, bebek mi var evde? Hayır, yok, oğlum var 6 yaşında. Aslında onun yerini arıyorum ben de. Ha. Onun kısmetini arıyorsunuz. Evet, onun yanımda ama konuşmasına izin peki. Verilmedi. Ne demek verilmedi ya? Öyle dediler. Kim? Çıkalım. Evet, açan kadınla. Açan kadın, o kadını. Açan kadın öyle mi dedi size? Öyle dedi. Verebilir miyim telefonu? İsmi ne? Tamam, veriyorum. Adı Atlas. Şimdi cevap verecek size, bir dakika. Aa, ben Atlas'ı tanıyorum ya. Handan'ı da tanıyorum o zaman. Nerede tanıyorsun? Özcan Hoca'nın oğlu. Atlas. Atlas. Ama. Aha işte, valla izin verilmedi derken doğru söylemiş o kadın. Ne oldu abi? Ya. Reklama girmem gerekiyor diye şey yapıldı o zaman o. Konuyu değiştireyim, reklamı. O zaman Handan Hanım'la bir daha şey yapsın. Handan Hanım'la bağlıyoruz. Tamam, Atlas'la, Atlas'la. Atlas bebek. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. İyi kalp insanlar, Panora'nın sunduğu modern sabahlar devam ediyor. Radyo Otu 72. özel gösteriminde Ankaralı sinema severleri ve Radyo Otu dinleyicilerini Narnia günlükleri Prens Caspian filminde buluşturuyor. Herkesten önce Radyo Otu özel gösterimini izlemek istiyorsanız 210-30-30'u arayacaksınız ve hayvanların konuştuğu filmlerden bahsedeceksiniz. Az önce en son Atlas'ta konuşuyorduk ama gitti. Telefon hatlarında gitti, Atlas gitti. Şeyler oldu. Günaydın efendim. Kimle görüşüyoruz? Günaydın. Ankara'dan Sıtkı ben. Merhabalar Sıtkı Bey. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Neredesiniz şu anda? Şu an evdeyim ben. Evdesin. Ne işle uğraşıyorsun Sıtkı Bey? Ben akademisyenim. Akademisyensiniz. Hangi dalda? Sosyoloji. Sosyoloji. Peki Sıtkı'nız sıyrıldı mı diye. Yok, sıyrılmadı. Henüz sıyrılmadı. Reklama cümleyi kurduğumuza göre hemen cevabınızı alabilir Sıtkı Bey. Şampiyon Zebra diye bir film vardı. Orada zebra atlarla yarışıp onları geçiyordu hatta. Orada bütün hayvanlar konuşuyordu sanırım. Video filmi miydi bu? Yani sinemada mı seyretmiştiniz yoksa videoda mı? Yok. Televizyonda izledim ben. Televizyonda. Sinema filmini bilmiyorum. Ben hiç çünkü duymadım da o yüzden soruyorum. Şampiyon Zebra. Sıtkı Bey çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Çocuk filmi ya, Walt Disney filmi. Ya bırak galiba. Şimdi Şampiyon Zebra diye bir şey. Bir şey, zebranın teki gelecek, atları geçecek. Çok manasız geldi bana. Ha, bu diğer bütün filmler manalı geldi galiba şu dakika kadar. Bir cümle daha söyleseydin belki hani iyi niyetimden ikna olacaktım ama. Günaydın efendim. Dayanmıyor. Günaydın mı? Kimle görüşüyoruz? Emek Kepenek. Emek Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Neredesiniz şu anda? Yoldayım, Otlu'ya doğru gidiyorum. Peki efendim, iyi yolculuklar. Hemen alalım cevabınızı. Hemen alalım. Maymunlar Cehennemi 1. Maymunlar Cehennemi. İşte doğru. Gerçek film budur. Bir de şey. Yok. Bence oynadığı... Yok, söylemeyin onu. Bir film daha söylemeyeyim. Tamam. Yok, bir film daha. Hayır, niye bir de? Maymunlar Cehennemi 1 ne? Hayır, bir de Maymunlar Cehennemi. Bir de bir de onun dışında bir şey daha söyleyecektim. Peki yani. Çok teşekkürler Emek Bey. Görüşmek üzere. Tamam, sağ olun, iyi günler. Yani çıtanın en üst noktaya taşıdı. Bence onun üstünde bir film yoktur. Maymunlar Cehennemi hakikaten ulaşılabilen en üst nokta, çünkü mertebedir. Orada uygarlık kuruyorlar yani. Diğerlerinde sırf lafta kalmış. Hiç. Günaydın abi. Günaydın. Merhaba, kimle görüşüyoruz? Atlas. Ne haber, ne yapıyorsun? İşte bir şey yapmıyorum, oturuyorum. İyi peki, nasıl karnen Atlas? İyi, süper. Süper, nasıl, mükemmel. Nasıl bir karne aldın? Güzel, 6 yaşındasın değil mi sen? 6,5. 6,5. Hesabını sana bırakıyorum. Peki, hemen cevabını alalım Atlas. Efendim? Cevabını alalım. Cevabım şu, Madagaskar. Madagaskar doğru. Bir de iki kere bir tane daha söyleyeceğim. Tamam. Söyle. Bir de Buz Devri. Buz Devri. Bir de Aslan Kral. Ama Aslan. Üç tane söyledi. Üçü de doğru. Üçü de doğru. Üçü de doğru. Tebrik bir tane ediyorum. Daha söyleyebilir misin Atlas? Efendim? Bir tane daha söyleyebilir misin? Ratatouille. Ratatouille doğru. Ratatouille. Tebrik ediyoruz seni. Bu da Fahir'in suratına tokat. Niye tokat olsun? Arkadan Handan Hanım oradan sufle veriyor. Ben duyuyorum sanki buradan. Yani sırf şurada Ege suratına çok tokat sağ indi efendim, diye. Görüşmek üzere. Atlas'ın niye kopyasını şeyini çıkarıyorsun? Çocuğu küçük yaşta kopya çekmeye teşvik ediyor. Kopya Aile değil. Canım. Kopya olacak. Bildiği bir şeyi tekrarlamak kopya sayılmaz. Hatırlatma. Bilmediği şeyi söylemek kopyadır. Günaydın efendim. Günaydın. Merhaba hanımefendi, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kimle görüşüyoruz? Ben Güneş, 8 yaşındayım. Peki hangi okuldan katılıyorsun yarışmamıza? Ben okuldan katılmıyorum artık. Ha, okula gidiyorsun. Ege'nin suratına sokak gibi indi bu şey. Nereden katılıyorsun? Bugün okullar yine yarışıyor günümüz. Efendim? Sen tontonlardan mısın, pomponlardan mısın? Tokat gibi. Tontonlar, pomponlar hangisi? Valla tonton pompon ne demek? Peki Güneş, hemen alalım cevabını. Hayır, hangi okuldansın? Hangi okula gidiyorsun Güneş? Ha, ben TED Ankara Koleji'ne gidiyorum. Yani. Kaçıncı sınıfa gidiyorsun? Efendim, ikinci sınıftaydım. Üçe geçeceğim. Üçe geçeceksin. Erken gitmiş. Karneler güzel mi Güneş? Evet. Bravo, süper mi peki? Az önce Atlas'ın öyleydi mesela. Yani hepsi 5. Hepsi 5. Daha yani. Ne olsun? Peki cevabını da alalım. Ben Orman Çetesi ve Neşeli Ayaklar diyorum. Neşeli Orman Ayaklar. Çetesi ve Neşeli Ayaklar. Çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Görüşmeler. O Orman Çetesi hangisiydi? Hayvanlar konuşuyor yani. Ha, hikayesi neydi? Bir rakun gibi bir şey var. Evet. Ayının eşyalarını çalıyor. Sonra da onların hepsini geri toplamaya çalışıyor. Ha, peki. Çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Hoşça kal Güneş'cim. Henüz daha çürüm işlemek amacıyla ormanda çete kuruluyor. Rakunun daha şeyine, bunlar hep kod adları. Ege, şu göz bebeğini aç, vallahi atacağım. Aç şu göz bebeğini, atacağım. Çok gazete okuyordu ondan. Uçucuk böyle oldu. Olaylar oluyor. Evet sevgili dinleyiciler, konuşan hayvanları sıralıyoruz arka arkaya. Yeni şeyler de öğrendik mesela. Müthiş zebra. Olur mu lan, müthiş zebra değil o. Şampiyon zebra. Şampiyon zebra. Bir de şey vardır ya, ben ona bayılıyorum ya. Milyarlık eşekler diyorlar ya. Bu zamanlar futbolculara denir ya. Koşamayanlara. Öyle denmez miydi ya? Milyarlık denir, eşekler demiyorlar mı? Denir mi? Biz hayır, son denir. Zamanlarda hatta onun şeysi var. Milli takımlar başarılı var diye bu şeylerden uzak kaldık ama. Tezahüratını ben çıkışta yaparım size. Tamam. Çıkışta yap. Yani bu başarılar falan çok güzeldi. Bu güzel şeylere de hasret kaldık başlıklara. Daha böyle ilk maçta elenen milyarlık eşekler gene yanıltmadı diye. Ay gençlik, günaydın efendim. Günaydın. Merhaba. Kimle görüşüyoruz? Oktay. İsmin ne ismin? Ada. Ada. Ada. Kaç yaşındasın Ada? 5'i bitirdim, 6'ya giriyorum. Peki kolay gelsin. Yavaş yavaş gireceksin böyle 6'ya. Aniden olmaz, her şey zamanla. Kolay gelsin dedi adam. Tabii. Başka bir işi yok ki o ya yaşta. Şu anda büyümekle uğraşıyor gibi çocuklar. En zorlu ve en birinci işleri büyümek. Onun için yemek yiyor, uyuyor falan. Zor şeyler. Hemen adı cevabını alalım. Cevap ne? Cevap ne diye bizi sordu. Evet doğru. Onu hemen annene soracaksın Ada. Soru ne diyeceksin? Cevap ne? Şimdi annene şöyle söyle. Anneciğim, konuşmayı programda öğrenmiyorum. cevabı söyleyip kapatıyorum falan diye. Radyoyu da açmışlar galiba. Radyoyu da açmışlar oradan tam. Adacığım sen Ada. Radyoyu kapat, ben de o sırada eş zamanlı olarak telefonu kapatıyorum. Hadi hoşça kal. Hadi bay bay. Evet. Ya bir, keşke bir abi şey söyleseydik ya. Abi çocuk programı daha güzelmiş, çok zevkliymiş. Adaya bir şey söyletseydik bu mesela. O dedi annesine söylemek. Annesine onlar kendine söylemiyorlar çünkü. Anne ne diyeceğim ben diye bakıyorum. Mesela film adını söylemeden önce. Anne ne diyeceğim ben. Ay, galiba adını, Ada böyle konuşuyor. Adının annesi de böyle telefonda çocukları duyunca. Aa bir şey var çocuklar konuşuyor. Para diye arayıp diye aramış. Soruyu da falan kaçırmış o sırada. Soru ne kısmını da çocuk sormak zorunda kal. Soru ne? Anneler çocuklarınız arıyorlar, konuşan hayvanları söylüyorlar. Telefonumuz 210-30-30. Günaydın efendim. Günaydınlar. Kimle görüşüyoruz? Ben Emre. Emre Bey kaç yaşındasınız Emrecik? 19. Kazık kadar adam arıyor. Karneleri aldın mı Emre? Valla üniversitede karne vermiyorlar. Artık. Nasıl vermiyorlar? Veriyorlar. Sen kimi kandırıyorsun? Tabii canım biz de üniversite okuduk yani. Hazırlığı yeni geçtik. Oo, hazırlıkta vermiyorlar. Doğru söylüyor. Vermiyorlar. Hemen alalım cevabını. Valla Looney Tunes'un bütün karakterleri konuşuyor. Konuşuyor diyorsun. Ağzı olan konuşuyor diyorsunuz. Peki yani. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Tiny Tunes mu dedi? Looney Tunes dedi. Bir tane. Bir Looney Tunes var, bir de Tiny Tunes var. Onun ufaklarında Tiny Tunes. İki tane diyor. Fraksiyon Emre, mu bunlar? Emre biraz bir... Gene gözlerimi açtırdılar falan. Bölümde Tunes'un içine de geldi. O zaman biz yavaş yavaş o piti piti karamel asemini... Olmaz. Bir genç arkadaşımızı daha almak istiyoruz. Atlas'ta Güneş yaş kontenjanından zaten kazandılar davetiyelerini. Öyle bir şey kişilik. Yok yalnız. Çünkü maalesef orijinal film. Orijinal film mi? Evet yani altyazılı. Onlara şey mi yapsak acaba ya? Daha sonrasında kullanmak üzere dublajlı olana mı versek davetiye? Onu bir öğrenelim de başka bir saat. Ha özel gösterim değil de bir özel sonraki filmde izlemek. Özel gösterim çünkü altyazılı. Orijinal. O zaman anne babaları gider çocuğa anlatırlar. Evet tabii canım. E onu da çocuğu evde mi bırakacaklar ya? Eve kilitleyip gitsinler. Çocuğu kullanmış gibi hissetmeyecekler mi? Elinde bir paket kibrit. Bir paket kibrit çocuklara bir paket kibrit versinler. Bir paket sigara. Prizlerin yerini göstersinler. Kilitleyip gitsinler. Bir paket derken mesela saati kaç çöp var içinde. İşte 40 çöp 40, falan. 40 çöp var. Tamam, perdelerle tamam. Başlasın çocuklar. Diyoruz ve doğru mesajları vermiş olmanın rahatlığıyla. Kim kazandı? Verdik bir dakika. Şimdi... Atlas Bebe ile Güneş Bebe'nin ismini hemen şampiyonların arasında kaydedelim. Ha, ama bir şey verelim o zaman ya. Şampiyon Zebra'ya verelim. Zebra'ya mı? Bir dakika orada bilinmeyen bir film. Çünkü evet, filmi o... bilmediğimiz için her hayvanın başına şampiyon ekleyip aranma riskimiz vardı. O zaman Altın Kumpas'a verelim ya. Altın Kumpas'a verelim. İlk arayan Selin'e evet mi? Ya Selin'e verelim. Hattı bozuk ola. Golden Kumpas. Tamam Selin'e verdik. Tebrik ediyoruz Selin Hanım'ı. Bir tane daha veriyor muyuz bir çifte? Veriyoruz. Yani. Verelim canım. Maymunlar cehennemi aslında. Maymunlar cehennemi doğru. Cehennemi. O cehennemden emek. Kurtulan emek kazanmış olsun. Tebrik ediyoruz tüm dinleyicilerimizi. Bu arada Güneş ve Atlas'ın da doğum gününü kutluyoruz. Seslenin. O işi bir ayrıntısını çözüp size ulaşacağız diyelim. Telefonlarınız bizde var zaten. Gelelim bugünün son şarkısına. Bakın Burak Can bugünün son şarkısıyla ilgili nasıl bir yorum yapmış size. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay